tynka i ochronę przed nawrotami. Polecam. Iwostin. Twoja recepta na zdrową skórę. Zadbaj o skórę kompleksowo. Kup dowolny krem na dzień Iwostin Capilin i odbierz krem na noc w wybranych aptekach. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Eris zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury. Tato, idziemy na plac zabaw czy na rowery? Wiem, albo do parku. Pokarmimy wiewiórki i poskaczemy w sterte liści. Ale synku, jest zimno. No co ty, zabierz czapkę. Tymbark Multivitamina daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku, twarożek. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. Kiedyś po spożyciu produktów mlecznych miałem wzdęcia i nadmierne gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Wiem, nie jestem jedyny. Co trzeci Polak ma z tym problem. Ale dlaczego ja? Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Tak się nie da żyć. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza potrzebnego do prawidłowego trawienia laktozy zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 28 listopada, jest 15. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis. Będą cięcia, ale nie obejmą funduszy regionalnych i to jest dobra informacja dla Polski z Brukseli, gdzie zatwierdzono właśnie unijny budżet. Cztery osoby nie żyją, jedna jest poszukiwana, to jest bilans powodzi na południu Francji. Mieszkańcom pomaga wojsko. Polskie firmy będą zarabiać na kosmosie. Europejska Agencja Kosmiczna podpisała już umowę z kilkunastoma przedsiębiorstwami z naszego kraju. Jest nowy projekt unijnego budżetu na przyszły rok, skromniejszy o 800 milionów euro od poprzedniego. Komisja Europejska musiała przygotować nowe plany wydatków, bo fiaskiem zakończyła się pierwsza runda negocjacji między Europarlamentem a krajami członkowskimi. Teraz płatności zostały ustalone na poziomie 141 miliardów 300 milionów euro. O szczegółach w relacji Beaty Płomackiej. Komisja Europejska starała się pogodzić obie strony. Wydatki zostały więc zredukowane, co ma zadowolić kraje członkowskie, które domagały się oszczędności. Natomiast by zyskać przychylność Parlamentu Europejskiego, Bruksela dopuściła większą elastyczność w wydawaniu pieniędzy. Niewykorzystane fundusze w tym roku nie będą zwracane, co jest powszechną praktyką, ale zostaną przesunięte na inne cele. Jesteśmy przekonani, że damy radę do końca roku ten budżet zatwierdzić. Powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Jakub Adamowicz. Dobre wiadomości dla Polski są takie, że redukcja wydatków nie obejmie funduszy regionalnych. Te cięcia nie dotyczą polityki spójności. Nie będzie też, w przeciwieństwie do poprzedniego projektu, ograniczenia rezerwy kryzysowej, z której będzie można wypłacać rekompensaty w związku z rosyjskim embargiem. Wraz z publikacją nowego projektu zaczyna się kolejna runda negocjacji. Pierwsze spotkanie w najbliższy wtorek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Południowa Francja walczy ze skutkami powodzi. Do tej pory potwierdzono śmierć czterech osób, jedną uznaje się za zaginioną. Żywioł spowodował poważne zniszczenia w departamencie Var. O szczegółach Marek Brzeziński. Ponad 500 żandarmów, żołnierzy i strażaków, w tym także płetwonurkowie, bierze udział w akcji ratowniczej i pomocy mieszkańcom dotkniętym powodzią. W operacji uczestniczy 5 śmigłowców. Wiele osób ewakuowano. Snobistyczny kurort Saint-Tropez został odcięty od świata. Tamtejsze drogi są nieprzejezdne, mówi prefekt departamentu Var. W dwóch gminach dzieci musiały noc spędzić w pomieszczeniach szkolnych, bo rodzice nie byli w stanie do nich dotrzeć. W sumie ponad 150 dzieci. Opady będą dzisiaj mniejsze, ale jest bardzo silny wiatr i wciąż obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Ofiary to osoby uwięzione w samochodach porwanych przez rwące wody, które wystąpiły z brzegów wezbranych rzek. Meteorolodzy ostrzegają, że fala ulew i burz przemieszcza się teraz nad Korsykę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polskie firmy ruszają na podbój kosmosu. Europejska Agencja Kosmiczna podpisała umowy z 13 przedsiębiorstwami, które zajmują się przygotowywaniem technologii kosmicznych. Łączna wartość kontraktów to ponad 2 miliony euro. Wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński przyznaje, że polskie firmy mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o przemysł kosmiczny. Polska to kraj zdolnych astronomów, silnych ośrodków naukowo-technicznych. Ma świetną, zdolną młodzież. To nie są tylko te słynne łaziki marsjańskie, ale to jest szersza niż nawet sądzimy oferta dla globalnej i konkurencyjnej w tym zakresie gospodarki. Polskie firmy dopiero zaczynają swoją przygodę z kosmosem, ale mimo, że są na początku drogi, zdążyły wyrobić sobie markę w Europie, podkreśla Erik Morel z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Macie również możliwość pracy bezpośrednio dla ESA. Zatrudniamy wielu polskich pracowników. Polska jest bardzo aktywna w przemyśle kosmicznym. Poszukujemy inżynierów, fizyków, a nawet ekonomistów i prawników. Polskie firmy będą współpracowały z Europejską Agencją Kosmiczną m.in. przy tworzeniu sprzętu kosmicznego, systemów informatycznych i aplikacji satelitarnych. Na efekty nauki w 10% wpływa szkoła, a aż w 20% rodzina, z jakiej uczeń pochodzi. Takie są wnioski z analiz Instytutu Badań Edukacyjnych. Dotyczą one pierwszego etapu kształcenia, czyli klas 1-3. Jak mówi profesor Roman Dolata, miejsce zamieszkania także ma niewielki wpływ na oceny, natomiast dużo zależy od rodziców. Lepiej się wiedzie uczniom, którzy wywodzą się z rodzin, których rodzice mają wysoki poziom wykształcenia, gdzie jest dużo książek. Zawód wykonywany przez rodziców ma wysoki status społeczny. Do tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki, a kolejny serwis o 16. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Noc mroźna, minus 10 stopni pokażą termometry na Podlasiu, w centrum minus 6, w Małopolsce minus 2. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, tylko na wschodzie możliwy śnieg. W Augustowie minus 5 stopni, w Lublinie minus 2, w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy minus 1, w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie plus 1. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Włodek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Od dziś do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest ciepło systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic. Producent leku na zgagę Ranigast Max. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, dwugigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Proszę Państwa, kolejny szalony weekend w Carrefour wystartował. Pani z koszykiem z zakupami pierwsza przy kasie. Czy będzie rabat? Czy będzie rabat? Tak, płaci i zgarnia swoje 10%. Teraz pan z pełnym wózkiem, on też dostaje 10% rabatu. W Carrefour takiej okazji nie wolno zmarnować. Aż do 10% rabatu na całe zakupy. Najbliższy weekend to szalony weekend. Oddajemy kasę za całe twoje zakupy aż do 10%. Rabat otrzymasz w formie e-bonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. prezenty dla bliskich kup w ten weekend. Bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Zima może zaskoczyć drogowców, ale nie kierowców Suzuki SX4 S-Cross. Crossover SX4 S-Cross teraz za 59 900 zł. W opcji napęd na 4 koła All Grip. Sprawdź na suzuki.pl. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na mediaexpert.pl i zyskaj. Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 15. W tonacji trójki. Początek naszego spotkania najlepiej byłoby chyba rozpocząć długą ciszą albo w ostateczności szumem wody. A wszystko po to, żeby przygotować słuch przed wymagającą tego muzyką. Szum wody ponoć pomaga szybko wyczyścić słuch z dźwięków, jakie słyszeliśmy wcześniej. Potem ucho jest lepiej przygotowane na nowe doznania. To może, może. Jeszcze trochę ciszy. Teraz możemy chyba zaczynać. Mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. W ten sposób rozpoczyna się płyta zespołu Nerwy opublikowana w miniony poniedziałek. Preambulum to tytuł pierwszego nagrania z tego wydawnictwa, na którym pojawiła się zmutowana muzyka zawierająca w sobie z jednej strony żywe, klasyczne instrumentarium, z drugiej zaawansowaną elektronikę, ale też rasową perkusję, gitary i, co ciekawe w tej całej układance, sample. Sample będące czasem tylko dodatkiem, ale też momentami podstawą tych utworów. Swoją drogą, może wymyślmy dziś jakieś typowo polskie słowo, które mogłoby fajnie określić te drobne fragmenty wycinane ze starych nagrań i następnie umiejscawiane w nowych warunkach. Fajny pomysł nagrodzimy gramofonem. Propozycje muszą Państwo wysłać SMS-em pod numer 73 533. Koszt takiej wiadomości wynosi 3 zł i 69 groszy. Jak ładnie po polsku nazwać sampla bądź sample? A jak przedstawia się wybrana odpowiedź z zeszłego tygodnia i kto dziś otrzyma gramofon? O tym już za chwileczkę. Dodam może jeszcze, że do nerwów dziś jeszcze wrócimy. Teraz wybrana przeze mnie odpowiedź nadesłana w zeszłym tygodniu. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Tydzień temu prosiłem Państwa o krótki opis swojej ukochanej i najważniejszej płyty. Odpowiedzi przyszło całkiem sporo, ale ta jedna jedyna z różnych względów absolutnie mnie uwiodła. I na pytanie o tę jedyną ukochaną płytę odpowiedział m.in. pan Piotr Pierzchała z Jaworzna, a napisał tak. Dark Side of the Moon. Jako 4-latek znalazłem go pośród taśm szpulowych ojca i odpłynąłem. Był jedynym pośród słuchowisk dla dzieci, fasolek i piosenek pana Tiktaka. W zeszłym roku jako 30-latek zdobyłem dokładnie ten winyl, z którego taśma była przegrana. Popłakałem się, napisał pan Piotr. Jestem w stanie sobie wyobrazić, jaka mogła być reakcja, kiedy całe życie nosi się w sobie, świadomie bądź nieświadomie, to silne przeżycie, jakie musiała dostarczyć ciemna strona księżyca w wieku 4 lat. Pewnie jeszcze przez jakiś czas nieznana była okładka tej płyty, co potęgowało tajemniczość. To musiało mocno wejść w głowę. I nagle w wieku 30 lat zostaje znaleziony ten magiczny przedmiot, który tak mocno zadziałał w przeszłości. A musiał zadziałać, zwłaszcza kiedy umysł jest wrażliwy i w tej 4-letniej maleńkości ma czystą, jeszcze nienapisaną przez muzykę, białą kartę. I jeśli na tej białej karcie, jako jeden z pierwszych odcisków, robi taka płyta, płyta nasączona, jak Państwo doskonale wiedzą, całą masą dźwięków i smaków, dźwięków, które wciągają słuchacza w często mimowolnie, no to wyobraźnia musiała po prostu oszaleć. Tak sobie wyobraziłem tę historię napisaną przez pana Piotra. I trudno się chyba nie zgodzić, bo słuchając tej płyty można kompletnie odpłynąć. Czasem mam wrażenie, że album ten jest słuchowiskiem. On the Run i Time. To dwa utwory z kultowej płyty The Dark Side of the Moon, opublikowanej pierwotnie 41 lat temu w 1973 roku. Pink Floyd. Niektórzy zachwycają się najnowszą płytą The Endless River. Ja pewnie z powodu przekazu marketingowego związanego z promocją tego albumu no najzwyczajniej nie hołduję tej płycie i przyznam szczerze, wolę posłuchać nowej muzyki, w której słychać olbrzymie wpływy właśnie zespołu Pink Floyd. Przed nami The Surveyor, czyli utwór opublikowany 2 lata temu w wytwórni Claremont 56. Czy tak nie mogłyby brzmieć nowe utwory Floydów? subjective consciousness work? How does it evolve? What's going on? I'm starting. This sounds crazy. If we believe that we are, if we believe that there's someone in our heart trying to kill us, we really believe that there is. For all intents and purposes, I mean, it may not be that guy. Ale się panowie inspirowali i nasłuchali, sugeruje Michał Jakubik, realizujący dzisiejszą tonację. Coś jest na rzeczy, bo w tej kompozycji słychać inspirację nie tylko zespołem Pink Floyd. Ben Smith i Paul Murphy, czyli dwóch gentlemanów, którzy nagrali wysłuchane przed chwilą nagranie. Ten utwór nosi tytuł, przypomnę, The Surveyor i został opublikowany na winylu m.in. na winylu w 2012 roku w Clermoncie 56. Polecam Państwu tę brytyjską oficynę, bo to właśnie w jej katalogu można znaleźć takie perełki. Teraz może przypomnę o naszym konkursie, w którym do wygrania jest piękny, paskowy gramofon. Sponsorem nagród jest firma Voice, dystrybutor gramofonów marki Project. www.projectgramofony.pl. Często w trakcie naszych spotkań prezentuję muzykę opartą na samplach, czyli na takich małych, drobnych kawałkach powycinanych ze starych płyt, no i następnie umiejscowianych w nowych utworach. Być może znajdzie się ktoś, kto wymyśli fajną polską nazwę na te skrawki, na te sample właśnie. 73533 to numer, pod który należy wysłać propozycje. Bierzemy pod uwagę wiadomości, które dotrą do nas do godziny 16. Koszt takiej wiadomości wynosi 3 zł i 69 groszy. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie do końca wie, czym są sample, to proszę posłuchać tego nagrania. Blind Boy i I Dream w programie trzecim. To utwór oparty właśnie na samplach wyciętych tym razem z płyty The Wall. A przede mną muzyka, która zanim zdobyła swój desygnat w postaci płyty, długo siedziała w głowach jej twórców. Nerwy. Koncepcja na tę płytę, jak powiedział mi lider tego przedsięwzięcia, Agim J. Lili, ta koncepcja rodziła się w czasie, kiedy swoją kapitalną płytę opublikował zespół Brandbrauer Freak, który wspólnie z orkiestrą zaczął przepisywać muzykę techno na klasyczne instrumentarium. W nerwach, które mnie absolutnie nie denerwują, a raczej poruszają moje zmysły. W każdym razie w tym zespole mamy podobną sytuację, jak w przypadku The Brandbrauer Freak Ensemble, z tym, że do tej całej skomplikowanej hybrydy powstałej na skrzyżowaniu muzyki elektronicznej i nie chcę powiedzieć współczesnej, chociaż inspiracje panowie czerpali właśnie z muzyki współczesnej, może bardziej muzyki cyrkowej, tak powinienem powiedzieć. W każdym razie do tej całej mutacji dochodzą jeszcze sample, za które odpowiada Igor Pudło, znany szerokiej publiczności z zespołu Skalpel. Obok niego pojawia się Agim J. Lili, który na jakiś czas porzuca Oshibaraka. Tak, na jakiś czas porzuca Oshibarak, ale do współpracy zabiera również ze sobą perkusistę Jana Emila Młynarskiego i basistę Tomka Dogla, który tutaj występuje tylko gościnnie. Do tego wszystkiego dęciaki. No i mamy taką nieprawdopodobną mutację, która nie dość, że brzmi wyjątkowo interesująco, to jeszcze doskonale prezentuje się na scenie, co można było zaobserwować na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. could have been me, it could have been you. It could have been me, it could have been you. It could have been me, it could have been you. Anytime, anywhere. Static. To utwór napisany specjalnie na potrzeby festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Teraz również na płycie. Bardzo skondensowanej płycie, do której z pewnością jeszcze wrócimy. Państwo pytają o tytuły nagrań. Wszystko po audycji będzie można znaleźć na Facebooku w potrójnym paśmie przenoszenia w Trójce. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kwadrans jazzu. Może dodam, że chodzi o kwadrans polskiego jazzu. Dziś, drodzy Państwo, w naszym zaułku jazzowym, niekoniecznie 15-minutowym, w każdym razie mały i krótki, ale ważny sygnał. Sygnał z płyty The Sign Michała Tokaja i jego trio. Thank you.